ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti. Gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti. Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti. Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Çaresizdim geldim ama